سنو سنو پیغام نبی کا لائے ہیں لائے ہیں سنو سنو پیغام نبی کا لائے ہیں لائے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں سنو سنو پیغام نبی کا لائے ہیں سنو سنو پیغام نبی کا لائے ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں کس لیے تاریکیاں کس لیے تاریکیاں سر پر ہمارے چھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ایسا رشتہ ہے ہمارا جو نہ ٹوٹے گا کبھی ساتھ ہے ایسا ہمارا جو نہ چھوٹے گا کبھی خون کے رشتے سے بڑھ کر رشتہ اسلام ہے ایک ہے مسلم سبھی قرآن کا پیغام ہے ایک اللہ کے ہے بندے ایک نبی کے امتی ہم جدا نہ ہو سکیں گے جانتے ہیں یہ سبھی دین کے غازی ہیں ہم دین کے غازی ہیں ہم اسلام کے شہدائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں کس لیے تاریکیاں کس لیے تاریکیاں سر پر ہمارے چھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک ہو کر جس طرف ہم نے اٹھائے ہیں قدم بڑھتے طوفانوں کے رخ موڑے ہیں اللہ کی قسم سامنے دشمن ہمارے سر اٹھا سکتا نہیں ہم مجاہد ہیں نظر کوئی ملا سکتا نہیں بند مٹھی لاکھ کی ہوتی ہے کہتے ہیں بڑے 313 مجاہد جا کے لاکھوں سے لڑے ہم سے فوجے دشمنے ہم سے فوجے دشمنے اسلام کی گھبرائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں کس لیے تاریکیاں کس لیے تاریکیاں سر پر ہمارے چھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں فرض ہے ہم پر کریں تبلیغ یوں اسلام کی بس نبی کا ذکر ہو تسبیح خدا کے نام کی یوں تو اس کی ذات سے ناشنا کوئی نہیں بس وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہر جگہ جلوہ گری ہے بس اسی معبود کی التجا جس نے سنی یعقوب کی داؤد کی مشکلوں میں رحمتیں مشکلوں میں رحمتیں اس کی صدا کام آئی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں کس لیے تاریکیاں کس لیے تاریکیاں سر پر ہمارے چھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں جل گئے دشمن ہماری شان و عظمت دیکھ کر، دشمن جا بن گئے عشق و محبت دیکھ کر۔ اے مسلمانوں بڑی نازک گھڑی ہے جان لو، دوست دشمن کو خدا کے واسطے پہچان لو، مان لو فیاض کی اس بات پہ سکھ پاؤ گے، ورنہ خود اپنے کیے پر آپ ہی پچھتاؤ گے۔ جو ہمیں لڑوا رہے ہیں، جو ہمیں لڑوا رہے ہیں، غیر ہے ہر جائے ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کس لیے تاریکیاں، کس لیے تاریکیاں سر پر ہمارے چھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔